कन्या के शुभ लक्षणों को जानने वाले विद्वानों ने मुझे मंद मुस्कान वाली बताया था। ज्योतिष के सिद्धांत को जानने वाले निपुण ब्राह्मणों ने यह बताया था कि मेरा पति के साथ राज अभिषेक होगा, किंतु आज वे सारी बातें झूठी हो गईं। इन दोनों भाइयों ने मेरे लिए जन स्थान को छान डाला था। मेरा समाचार पाकर अक्षोभ्य समुद्र को पार किया, किंतु हाय, इतना सब कुछ कर लेने के बाद थोड़ी सी राक्षस सेना के द्वारा जिसे हराना इनके लिए गोपद को लांघने के समान था, वे दोनों मारे गए। परंतु ये दोनों रघुवंशी बंधु तो वारुण आग्नि इंद्र वायव्य ब्रह्मशिर अस्त्रों को भी जानते थे। मरने से पहले इन्होंने उन अस्त्रों का प्रयोग क्यों नहीं किया? मुझे अनाथा के रक्षक श्री राम और लक्ष्मण इंद्र तुल्य पराक्रम भूमि थे, किंतु इंद्रजीत ने स्वयं माया से अदृश्य रहकर ही इन्हें रणभूमि में मार डाला। अन्यथा युद्ध स्थल में इन श्री रघुनाथ जी के दृष्टिपथ में आकर कोई भी शत्रु वह मन के समान वेगशाली क्यों ना हो, जीवित नहीं लौट सकता। परंतु काल के लिए कुछ भी अधिक बोझ नहीं है, वह सब कुछ कर सकता है। उसके लिए देव को भी जितना विशेष कठिन नहीं है। इस काल के ही बस में पड़कर आज श्री राम अपने भाई के साथ मारे जाकर युद्ध भूमि में सो रहे हैं। मैं श्री राम महारथी लक्ष्मण अपने और अपनी माता के लिए उतना शोक नहीं करती हूँ जितना अपनी तपस्वी सासू जी के लिए कर रही हूँ। वे तो प्रतिदिन यही सोचते होंगे कि वह दिन कब आएगा जबकि वनवास का व्रत समाप्त करके वन से लौटे हुए श्री राम लक्ष्मण और सीता को मैं देखूंगी। इस प्रकार विलाप करते हुए सीता से राक्षसी त्रिजटा ने पूछा कि देवी विषाद ना करो, तुम्हारे ये पतिदेव जीवित हैं। देवी, मैं तुम्हें कई ऐसे महान उचित कारण बताऊंगी जिनसे यह सूचित होता है कि ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जीवित हैं। युद्ध में स्वामी के मारे जाने पर योद्धाओं के मुख क्रोध और हर्ष की उत्सुकता से युक्त नहीं रहते, किंतु यहाँ वे दोनों बातें पाई जाती हैं, इसलिए दोनों जीवित हैं। विदेह नंदिनी, यह पुष्पक विमान नामक दिव्य है। यदि इन दोनों के प्राण चले गए होते तो वैधव्यता व्यवस्था में यह तुम्हें धारण न करता। इसके सिवा जब प्रधान वीर मारा जाता है तब उसकी सेना उत्साह और उद्योग से हीन हो युद्ध स्थल में उसी तरह मारी मारी फिरती है जैसे कर्णधारक के नष्ट हो जाने पर नौका जल में बहती रहती है। परंतु तपस्विनी, इस सेना में किसी प्रकार की घबराहट या उद्योग नहीं है, यह इन दोनों राजकुमारों की रक्षा कर रही है। इस प्रकार मैंने प्रेम पूर्वक तुम्हें यह बताया है कि ये दोनों भाई जीवित हैं, इसीलिए अब तुम इन भाई मनुष्य जीवित हैं, इसलिए अब तुम भावी सुख की सूचना देने वाले अनुमानों हेतुओं से निश्चिंत हो जाओ। विश्वास करो कि ये जीवित हैं। तुम इन दोनों रघुवंशी राजकुमारों को इसी रूप में देखो कि ये मारे नहीं गए हैं। यह बात मैं तुमसे स्नेहवश कह रही हूँ। मिथिलेश कुमारी, तुम्हारा शील स्वभाव तुम्हारे निर्मल चरित्र के बड़ा कारण दुखदाई है जान पड़ता है, इसलिए तुम मेरे मन में घर कर गई हो। अतएव मैंने तुमसे ना तो पहले कभी झूठ कहा है और ना आगे कभी कहूंगी। इन दोनों वीरों को रणभूमि में इंद्रजीत सहित संपूर्ण देवता असुर भी नहीं जीत सकते, वैसा लक्षण देखकर ही मैंने तुमसे ये बातें कही हैं। मिथिलेश कुमारी, यह महान आश्चर्य की बात है। देखो, बाणों के लगने से ये अचेत होकर पड़े हैं तो भी लक्ष्मी सशरीर सहज कांति इनका त्याग कर रही है। जिनके प्राण निकल जाते हैं अथवा जिनकी आयु समाप्त हो जाती है उनके मुखों पर यदि दृष्टिपात किया जाए तो प्रायः जहाँ बड़ी प्रकृति दिखाई देती है इन दोनों के मुखों की शोभा ज्यों की त्यों बनी हुई है, इसलिए जीवित हैं। जनक किशोरी, तुम श्री राम और लक्ष्मण के लिए शोक दुख और मोह त्याग दो, ये अब मर नहीं सकते। त्रिजटा की बात सुनकर देव कन्या की समान सुंदरी मिथिलेश कुमारी सीता ने हाथ जोड़कर उससे कहा, बहन ऐसा ही हो। फिर मन के समान वेग वाले पुष्पक विमान को लौटाकर त्रिजटा दुखनी सीता को लंकापुरी में ले आई। तत्पश्चात त्रिजटा के साथ विमान से उतरने पर राक्षसियों ने उन्हें पुनः अशोक वाटिका में ही पहुंचा दिया। बहुसंख्यक वृक्ष समूहों से सुशोभित राक्षस राज की उस विहार भूमि में पहुंचकर देवी सीता ने उसे देखा और उन दोनों राजकुमारों का चिंतन करके वे महान शोक में डूब गईं। दशरथ कुमार, श्री राम और लक्ष्मण भयंकर सर्पाकार बाण के बंधन में बंधे हुए से पड़े थे। वे लहूलुहान हो रहे थे और फुफकारते हुए सर्पों के समान सांस ले रहे थे। उन दोनों महात्माओं को चारों ओर से घेरकर सुग्रीव आदि सभी श्रेष्ठ महाबली वानर शोक में डूबे हुए थे। इसी बीच में पराक्रमी श्री राम नागपांच से बंधे होने पर भी अपने शरीर की दृढ़ता और शक्तिमता के कारण मूर्छा से जाग उठे। उन्होंने देखा कि भाई लक्ष्मण बाणों से अत्यंत घायल होकर खून से लथपथ हुए पड़े हैं और उनका चेहरा बहुत उतर गया है, अतः वे आतुर होकर विलाप करने लगे। हाय, यदि मुझे सीता मिल गई भी हो तो मैं उन्हें लेकर क्या करूंगा, अथवा इस जीवन को भी रखकर क्या करना, जबकि आज मैं अपने पराजित हुए भाई को युद्ध स्थल में पड़ा हुआ देख रहा हूं। मर्त्यलोक में ढूंढने पर भी मुझे सीता जैसी दूसरी स्त्री मिल सकती है, परंतु लक्ष्मण के समान सहायक और युद्ध कुशल भाई नहीं मिल सकता। सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले लक्ष्मण यदि जीवित न रहे तो मैं वानरों के देखते देखते अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। लक्ष्मण के बिना यदि मैं अयोध्या को लौटूं तो माता कौशल्या को और केकई को क्या जवाब दूंगा, तथा अपने पुत्र को देखने के लिए उत्सुक हो बछड़े से बिछड़ी हुई गाय के समान कांपती और कुर्री की भांति रोती बिलकती माता सुमित्रा से क्या कहूंगा, उन्हें किस तरह धैर्य धवल बनाऊंगा, मैं यशस्वी भरत और शत्रुघ्न से किस तरह यह कह सकूंगा कि लक्ष्मण मेरे साथ वन को गए थे, किंतु मैं उन्हें वहीं खोकर उनके बिना ही लौट आया हूँ। दोनों माताओं सहित सुमित्रा कुमार उपालंब में नहीं रह सह सकूंगा, अतः यहीं यह इस देह का त्याग कर दूंगा। अब मुझ में जीवित रहने का उत्साह नहीं है। मुझ जैसे दुष्कर्मी और अनार्य को धिक्कार है, जिसके कारण लक्ष्मण मरे हुए के समान बाण सैया पर सो रहे हैं। लक्ष्मण, जब मैं अत्यंत विषाद में डूब जाता था उस समय तुम ही सदा मुझे आश्वासन देते, परंतु आज तुम्हारे प्राण नहीं रहे, इसलिए आज तुम मुझे दुखिया से बात करने में भी असमर्थ हो। भैया, जिस रणभूमि में आज तुमने बहुत से राक्षसों को मार गिराया है, उसी में सूरवीर होकर भी तुम बाणों द्वारा मारे जाकर सो रहे हो। इस बाण सैया पर तुम खून से लथपथ होकर पड़े हो और बाणों से व्याप्त होकर अस्ताचल को जाते हुए सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे हैं। बाणों से तुम्हारा मर्म स्थल विदीर्ण हो गया, इसीलिए तुम यहाँ बात भी नहीं कर सकते। यद्यपि तुम बोल नहीं सकते, तथापि तुम्हारे नेत्रों की लाली से तुम्हारी मार्मिक पीड़ा सूचित हो रही है। जिस तरह वन की यात्रा करते समय महातेजस्वी लक्ष्मण मेरे पीछे पीछे चल रहे थे, उसी प्रकार मैं भी यमलोक में इनका अनुसरण करूंगा। जो मेरे प्रिय बंधुजन थे और सदा मुझ में अनुराग एवं भक्ति भाव रखते थे, वे ही लक्ष्मण आज मुझ अनार्य की दुर्नीतियों के कारण इस अवस्था में पहुंच गए। मुझे ऐसा कोई प्रसंग याद नहीं आता जबकि वीर लक्ष्मण ने अत्यंत कुपित होकर मुझे कभी कठोर वचन या अप्रिय बात सुनाई हो। लक्ष्मण एक ही वेग से 500 बाणों की वर्षा करते थे। इसलिए धनुर्विद्या में कार्तवीर अर्जुन से भी बढ़कर थे, जो अपने अस्त्रों द्वारा महात्मा इंद्र के भी अस्त्रों को काट डालते थे। वे ही बहुमूल्य सैया पर सोने योग्य लक्ष्मण आज स्वयं मारे जाकर पृथ्वी पर सो रहे हैं। मैं विभीषण को राक्षसों का राजा न बना सका, अतः मेरा वह झूठा प्रलाप मुझे सदा जलाता रहेगा, इसमें संशय नहीं है। वानरराज सुग्रीव, तुम इस मुहूर्त में यहाँ से लौट जाओ, क्योंकि मेरे बिना तुम्हें असहाय समझकर रावण तुम्हारा तिरस्कार करेगा। मित्र सुग्रीव सेना और सामग्रियों सहित अंगद को आगे करके नल और नील के साथ तुम समुद्र के पार चले जाओ। मैं लंगूरों के स्वामी गवाक्ष तथा ऋक्षराज जामवान से भी बहुत संतुष्ट हूँ। तुम सब लोगों ने युद्ध में वह महान पुरुषार्थ कर दिखाया है जो दूसरों के लिए अत्यंत दुष्कर था। अंगद मेंद और दुविद ने भी महान पराक्रम प्रकट किया है। केसरी और संपाति ने भी समरांगण में घोर युद्ध किया है। गवय गवाक्ष सर्व गज तथा अन्य बानरों ने भी मेरे लिए प्राणों का मोह छोड़कर संग्राम किया है, किंतु सुग्रीव मनुष्यों के लिए देव के विधान को लांघना असंभव है। मेरे परम पवित्र मित्र अथवा उत्तम सुहृद के नाते तुम जैसे धर्मभीरु पुरुष के द्वारा जो कुछ किया जा सकता है वह सब तुमने किया है। वानर शिरोमणियों, तुम सबने मिलकर मित्र के इस कार्य को संपन्न किया है। अब मैं आज्ञा देता हूँ, तुम सब यहाँ इच्छा हो वहाँ जा सकते हो। भगवान श्री राम का यह विलाप भूरी आंखों वाले जिन जिन बानरों ने सुना वे सबके सब नेत्रों में आंसू बहाने लगे। तदनंतर समस्त सेनाओं को स्थिरता पूर्वक स्थापित करके विभीषण हाथ में गदा लिए तुरंत उस स्थान पर लौट आए जहां श्री रामचंद्र जी विद्यमान थे। काले कोयलों की राशि के समान कृष्ण कांति वाले विभीषण को शीघ्रता पूर्वक आते देख सब बानर उन्हें रावण पुत्र इंद्रजीत को समझकर इधर उधर भागने लगे।